الحرف متعلق بجملة. دا ظرف چې دا دا متعلق وي د جملې سره. ګور یو څه تین دا غا مونوبل ولا ولې ورته هدایت نه خو او په ټیل ټول نه فکر ته دښمو ته د نه خو خوند ورو کړو شم ټول نه فکر ته نه نه چې ذکرې په دا نه خو شته دا کوي شم دا مونږ یو څه کافیا شه بیا وته ذکرې چې دا نه خو ته ذکرې دي د په کافینا زکوای شي چې شو کنه او کاني وی چې نو ته کنه چې دا ته نوخمه ډېره به تر ځان وي بیا کافی نه نشي زده کولای چې تشفت څه خوبې ده کنه نه دا چې نو ده کنه ډېره په سوکا سوکا یې برابر سره چې نو ده کنه نو نه خو مسئله څه دي هغه چې نو ده کړې دي او پیدا کنه ډېرې خرجې مې وی چې ظرف متعلق به جمله ته او ظرف چې دا هغه متعلق وي تړلې دي جملې سره عند الاکثر په نزدې کې دي چې اکثر اکثر نہ مراد دې بسریون دي تشو کنه یني بسریون په نوش بونده وکنه دا ظرف چې وکنه دا متعلق به چا پره په جمله ته غاپو اے په جمله ته تشو کنه عند الاکثر په نوش دې دي چا اکثر وهي وچ هغه جمله قیمت وچ استقر حاصل هو مثلا یعنی مثال تو مثلا دا سے بطور مثال میں ونی دی دانا چه خالص دا غادا تشوا کنا یعنی ذکر دی دا مثال کا چکم دی دا غاوی یا بلا جملہ بھی پا پیغے کنا خدا چکم دی مطالب پچھا پیر بھی پا جملہ پیر بھی تشوا کنا اس پا پیغے لکه مثلا استقر را چې دی پیغه کنه د ویچه تقول ویا دته چې زیدون فدار سره کې دا زیدون متدار فدار دا څه ده خبر ده و دا فدار جار مجرور دي کنه و دا جار مجرور چې کنه په ده کنه دا څه دي ده تا زرف یې چې دی حقیقتا زرف نه ده اوسه ده حکم زرف ده وکنه په دې کې به څه لکه څنګه زرف شی متعلق وړي دارنګه دا څه کوي متعلق کوي نه کنه به دې ونه دا حکمونو مجزن شي شو ظرف شو چې څنګه وي کنه کاني واسه شو ظرف یا زمانه وی آتا وي مکان وی تشوا کنه په دې کنه ودا خو جار مجرور تي کنه دې کنه ولا کسرنګ یا غزر څه کوي متعلق کوي په دې کنه اې دې ظرف ته متعلق وی او چې په چا په تړلې وته څه وی متعلق وی دارنګه دا جار مجرور څه کوي بے اعتکاف ہے کہ نرو لپنیون دے خیر تنوین دے خیر زیدون و دے غیسین دے استقر رہا اعتکاف ہے کہ نرو لکھا نا بے اعتکاف ہے کہ نرو دیوا جنا چکن دی اے خیر تنوین تا کسرا ورکل شولا سبیر کرا شولا بے تنوین تا چا کسرا ورکل بے پسورت تے نون مدے نکل شی زکر چی تنوین تریف دا کچھ نونن ساکناتون ترکے نونن ساکناتون تدبو حرکتا آخر کلمات ہے چ متابعات کو یہ حرکت تے چا اخر دے کلمے ہاں ولیسا لتقید ہے تقید دے پورا نہیں نے نون ساکن اتن دا چکن سدا تنوین نو نے ساکن وی چنگا تشوا تھا نا ہاں کچھ ساکن وی بیا دے زوار زیر پیر پر صورت سی دیکھی جان دے رہا نا کچھ حرکت ور کو بیا نون پر صورت سی اس کو پیری ہاں نا دا سو جو زیدن استقر رکھے دار ہے اس کو دیکھا نا اینے دا ہاں جار مجرور ظرف سے دا متعلق چا سرا دا استقر سرا دا نانی ذکر ہے یہ جار مجرور ظرف تا مستقر غی متعلق و دیکھ سقر تا سی گئی متعلق تشبا کھانا بیا اصل ترکیب چی جوڑے گئے دستے جو چی زید مبتدا دا استقر تی غی و خیر مذکر ہے فی المضی معلوم زمیر پر سے مختصر چی تبیر نہ کہ پچھا سر ہو آ زید تر جے دا او بیا کھانا و دفی مجرور جار و دار سدا جار سارا جو مجرور نہ دا ظرف لغو متعلق پچھا تے دا یقین ظرف جار مجرور چے ہا متعلق پلفظ سے ذکر وی اے تصریح ظرف ہے لغو ہے وہ چے پلفظ سے نہیں ذکر تیو تر وہ سے تصریح مستقر وی تشبہ کن ندا ظرف لو متعلق چا پہ رسو استقرا پہ رسو بفعل سرا دے پہلے نہ وہ سرا دے متعلق نہ داخل شو جملہ ہاں مرفوع محل داخل شو جملہ کے لیے مرفوع محل خبر سے چا دے پر تپو بھی بے داخل کچھ دے استقرا نہ ہاں دا خذب شو سر کشو ازمیر متکل شو غیر مظر تا فیداره تا نپو بیده سمان و دا فیداره که مقام دیستا کرا و گذر دو جنگی تیشوا که نا بیسر کشو زیدون فیداره پس ویلو کنه تا کلو زیدون فیداره بیسو بیده که نا از دادا سه زیدون فیداره شو جنگی ازمیر مدار شو چا تا چی کنگی فیداره تا تیشوا که نا نپو بیده زمیکر نبا هر خدای سوی چه ظرف چه دا متعلق وی دغه جمله سره یعنی جمله فعلیه سره چا سره جمله سره مراد جمله عند اکثر پر دکی دی چا اکثری نه بسریو نه چي دي چا سکتا چې استقرا دا مسل تو مسل نه چي سم زکر ها یی سم مطلب دا چې کچره کرینا دې ہے خاص فعل نه وی سر کې کرینا دې ثانی نه ها خاص فعل نه وی بیا بے آغا چی کنگو تا دکانا التوبوس افعال امان ہے شانے بہتر بوس ہے افعال امان وہ افعال امان سے دی تلویز دی ہوئے دکانا کون انی کانا یا کونو وہ ثبوت یعنی ثبتا جس بہت اوبل خصول خصلا یقصل اوبل وجود تشوا کانا وجدا جو جادو چھنی تشوا کانا اوبل دا استقرب منا دے دیشے دا چھنی زکا چھ استقرب منا ایسا سر دا ثبتا سر دا افعال عاما نزد اربا بے عقول تسندر اربا افعال عاما نزد اربا بے عقول قونست و ثبوتست وجود و خصور اس کے دفعہ افعال عاما نزد ارباب وصول یعنی یشرون خان افعال عامه نزد ارباب وصول نصف صب صف وجود وحصول تشوا كان ولا تقرب ما ادري تشوا كان تقرب تشوا كان دا افعال عامه تشوا كان بو بي دي كان نداك نو بده كان دا وصف كرينا تفعل خاص نبي جدني ها زيد في الدار اني زيد استقر في الدار فاش كده زيد حصل في الدار زيد ثبت في الدار زید وجدا فدار زید کان فدار تیشو وہ کچھ رات وہ چکرنا بھی تھا پس دے فلی خاص بے دہا فلی خاص تو رو بس تم فعل کرنا بھی لکھا کہ مثال کا حروف کے حروف پر بسم اللہ تر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں ہندو تک کرنا دے حروف دا کرنا دے بندے دو دکن دا مدام چھے آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو وہ کہے بچ سے چکن دی یا چائد سے ایک دا سکے چکن دی ہاں بسم اللہ تیرے رحمہ بلائی شوکتے پورا ہے نا یعنی بے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم شک ہے نا دا سے بل چکنی دی ذلکہ چکنی پر دیکھا نا اے دے پر مثال کا تیرے خاص تیر چکنی پر دا سے بلرا دیشی چیز کرنا دے خاص تیر بھی دے دا سے بے تو آفالے خاصا اے تا آفالے خاصا ہو جائے چکنی کانو بے دیکھا نا نا نا ذکر اشربو بے دیکھا نا آکولو بے دیکھا نا او دانے دے انونو او دے دیکھا نا دا تول سای جن دی افعالے افعالے اس پو بے دیکھا نا نا پو بے شا ندائی ہوئی چھ زرد متعلق کی دی جملے سر اپنے دکی دا اکتاب چاہا استقر دا مثلا ہاں بے دیکھا نا تکولو زیدن فدار ہے بے دیکھا نا تقدیرو زیدن استقر فدار اس پو دے وہ بے دیکھا نا او دا ہوئی چھ اندل اکتر اپنے دکی دا اکتار ہے یہ دینا مجمع فچے بازے صدا پشے خلاف دا چا کفیون دی کفیون گئی چه زب چه دا آم مطالب پچا تیری پا ایسم تیری پچا تیری احسن تیرے بھی آدھا سو تو بہت مثال کا کہ زید مستقر سے دار ہے سچ کے یا زید ثابت سے دار ہے یا زید قائن سے دار ہے یا زید حاصل سے دار ہے کس وقت نا ڈاکٹر یہی دیکھا نا کہ داغا کی تندو پہ دیکھا نا ڈاکٹر کا بے جملہ سے لیا بوسی متعلق کے سب جملہ سے لیا بھی دیکھا نا چاہ متعلق کا میری پچاس ہے متعلق سے متعلق سبھی ہاں میری پچاس ہے متعلق ہے وہ اصل پامر سے سیکھتا پہلا کشوا کا نا ہاں نیزا کا صدر تو بوسی ہاں جملہ سے لیا چیز نہیں بے فیل نہ کھولا بدی دے فائل خاما خاص فائل کھول دے سارا نیزا کا جملہ دے بوسی سے لیا نہ پوچھے دیکھا نا فیل نہ کھولا بدی دے چھانا بھی بے فائل نہ بھی نہیں جملہ سے لیا وہ کفیوں نہیں رہی پھر دیکھا نا چھ صدر رو بوسی یہ سب ہاں لکا زید ان پہ دارے زید ان خائن ان پہ دارے خاص ان پہ دارے پوچھے دیکھا نا ویلے زکر چی باتے دارے دو دیکھ مخلے چھا شو باتا شو دا جار مجھو شو خبر شو خبر شو جیسن دی وہ اصل پہ خبر شو سیدا افراد دا تو دیکھا نا اصل پہ خبر شو سیدا افراد دا پوچھے دیکھا نا وہ ایسا مفرد بھی جیسن دی زکر چا جملہ مفرد نہیں کبھی نہیں زکر دیوی چیسا دیتا رو بوسی نے آغا یہی کہ ظرف متعلق تے چاہ سرے ویدی ایسن سرے ویدی چاہ سرے ویدی ایسن سرے ویدی وجہ میں ذاکرہ وہ دی ویدی چنا ظرف متعلق تے جملے سرے ویدی فضل ایسا نا پنر دیتی در سرے وجہ میں ذاکرہ وہاں شاہ وحیاء استقرہ مثلا تقولو زیدن فی دارے تقدیروہ زیدن تے استقرہ فی دارے دارنگا پوچھ سے زیدن خلفہ کا زیدن یعنی زیدن استقرہ خلفہ کا سبتا خلفہ کا خصلہ خلفہ کا تشوہ کا نا نا ذاکرہ شاہ ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدا هذا كان كلها فيما مر ودايت لا بد يدو في جملة شيء بغ ضمير لكن كلمة جملة خبر واقع شيء سبق يعني متك جملة نا هذا كان شيء سبق يعني خبر واقع شيء تشوا كان لا بد يدو في جملة شيء بغ ضمير نا يعود چاگر گزي إلى المبتدا اچاتا ها اي مبتدا تا يعني تشوا تھا نا پیسے لگو جی زمین نا آپ سے بے رہتا نا یہ جیسا آئیت بے رہتا بے رہتا یعنی جملہ چا خبر وہ کرشی پیسے لگو جی دے چانا یہ آئیت نا ممتاز دا وہ آئیت چی کن بھی بے رہتا نا خلی زمین نا سیکھ صحیح نا دی یہ زمین سر سیدہ زمین آئیت سے دائش وہ بل الف لام سیکھ لکا نعم الرجول زیدن سر سیدہ نعم الرجول دا زیدون متدا ماخر دا دا نعم رجول فیل پیدا سے ایک دیشن دی دا خبر دا دا نعم رجول شاری افلام ندی این دا عید دی چاہتا چاہتا زیدتا چاہتا جملہ خبر وکر شوی دو کانا زمبیر نستا پشتے سکر چی نعم رجول خود پر فائل رجول دا چاہتا زمبیر نستا پشتے خوا عید چاہتا دا لی افلام دی تشوا کانا نمکر او بل عید چاہتا وزا دیس میں ظاہر پر غیر زندیر مجھے رہا آئیے دیں سر کے چو جملہ خبر ہوا کیا شی وزا دیس میں ظاہر پر غیر چاہ مجھے لکہ الحاقتو مل حاق سر کے دا الحاقتو مل دا الحاقتو متدا دا و دا مل حاقتو سدا خبر دا جیسی و دو تا کہ دا وزا دیس میں ظاہر پر غیر زندیر مجھے دا سدا آئیے دا جیسی سر کے دا ابھی دیکھا نا دا سا جیسی مجھے آئیت دا چھنے اصلا چھ پچھا داو چھا الحاقہ تو ماہیا سر کے دا لکہ چھو شے چھ پس مظاہر سارا ذکر شے اس سے پچھا سارا ذکر کے شے پس زمیر سارا وہ دو دکھے بیا دا سنوے چھ ماہیا سیکھتے ذکر کرو نہیں دو دکھے آئیو سیکھتے چھ دنے ٹھشپا کھانا آہا اس مظاہر دا چھ دنے ہوئے وہ بل آئیت چھ دنے دا آئیو پہ دیکھا نا چاہ خبر تفسیر بھی چاہ دے پر موتا دا دے پر سر کے خبر سائی لکا قول هو اللہ احد سر کے هو اللہ احد دا ہوا متدادا دا اللہ دا بیا متدادا و احد سر ہے چکن دی خبر دا متداد سرا دے خبرنا دا اللہ سرا دے خبرنا دا پرلے جملہ خبر دے چاہ دے پورا دے ہوا زمین دے پورا این پتے چاہ خود زمین اشتا کشتا خود دو تک چکن دی دا اللہ و احد دا تفسیر دے چاہ دے پورا دا ہوا دے پورا دا لغوا دے میرے شان دا کنا کول تو تو اچ ہوا چھ شان دا سر کے دا آسان فسائی دا اس تفسیر کو آسان دا دا میرے ہاں اب پڑھتے سے دا وچ کیسا دا دو خبر دا دو ا خبر کی مطلب چ اللہ چ اللہ جو دا ان دا تفسیر دے شو کنا دوده کې دا چې کوم دي هغه خبر چې جمله وکړه چې ا تفصیل دې چا دې پرې ده دا تاسو آیت غزېږي تم ذکر نه چې جمله خبر وکړه شي نو ته پښه له بودی دې آیت نه و آیت څه شي نه دي څه شي کین کین دا نه یت بل علي فلم بل وځه دې نه ظاهر وځه دې بل اچھا خبر کو کیسے جملہ تفتی ور حدود کے دای وی کہ وہ لبد تو جملہ سے دے زمین نے چور گز دی چاہتا یہ مبتدا تھا سر کھانا کل ہا لکا ہا ہا انا زمین ہے کھانا کھانا سے مراد ہے نہ زمین فی ما مرہ پیغا کے مشی تیر شو جن میں ذات کیا مشی تیر شو ہم مشی تیر تیر شو اپا دی نیوی دی تھا نا چه وقت يكون الخبر جمله هو كلك الخبر فادي جمله هذه ها فيبي پڑھیں کا نا اسمیہ اسمیہ بھی لکن سید ابو هو قائمون سوچ دکی زید متدا دا ابو هو قائمون دا متدا و خبر ها دا تھوڑا جملہ خبر دے چھڑ پر کوشش دو میں نے پتہ چھا ابو هو شہو زمین دیتا رہے دا کنا ایت نہ پوبے دارن جت بل او فعلیت یا فعلیات نہ زید قام ابو هو زید المتدا دا قام ابو حجم دا ټول جمله خبر دي دي اغه میرا ایت د پښه کنا څه سکت ها ابو شهو زمیر دا کله به کنا دارنګه او شرطیا تنه خو زید ان جاءنی زید فاکرمته ها اکرمته خو شهو زمیر دا کنا زید کنا او درسیا تنه خو زید خلفک و عمر فی الدار څه ده کنا دته کیا په داخل پکې شه زمیر د چمو ته ویل چې تکرنه وتر بدل شو دا دا په دغه دار شاه زمیر د چې موږ ده کنا چې څنګه وتر بدل شو دا چې تکرنه چې دي ها یو د چاته چې نه په بیر ها ممره نه دام اورات تشوا او ګوري ته کنا نه دای وی چې په لا بودی په جمله کې زمیر چې ورګر دي چاته هه مبتدا تا لکه هات ممره میرا ایت په جمله کې خبره کې ډیر دي کنا او ته سره په زمیر ذکر کو تشوا کنا دا یو نه خلې زمیر ذکر کو چې ور کنا دا ایت چې زمیر ډیر دي په نسبت سره چاته ها نه دا کنا کنا به کنا دا کا ده او بلې دیو جنا چې په دا ها آی دونې شي خلید د خبر د زمیر ځای ده نه زمیر خطب نه دا جایز دي ای دیو جنا ته خلې زمیر ذکر کو انره نه کړ و نه آی خلې زمیر نه را کې دایش په دا په کو یې هو کنا کنا په پیې دایوچ وای جوړو خاصو هوای او جایز د خاص اچھا ای دې په راځه باندې چې په داله بده په جمله کې د زمیر نه ها چې دې بیٹھا تا مرتدا ها چې کیما جمله خبر او کاشي په شله بده دې ښان ها دا ویلې وچ دا وکم چې دا جمله من خ جمله د خپل مفیده د فائدې دي کنه مثلا مثلا په شي پیراوی کنه په شي پیرا مفیده د فائدې دي تشوا کنه د دوی چې په خپل مفیده د فائدې یو تشوا کنه بیا مو بچه تا تعلق تا ضرورت نشتا چی کن دی تیره چیزا بچه تا پورا خبر واقع تیر تو واقع تیر زا پا کلا مفیده دی پایده یا پا یه پادا شا زا بچه تا مختاجا نی چیزا نیسال که ایبل دی پرسو واقع تیر خبر واقع تیر کنو بی رکھتا نبو بی رکھتا بیا چی کم یو بی رکھتا مفتادا دی چو دار چیزا تو تباری بور تیور کچی دی تشوا کنا دا زمیر سره چیک نی ها دا ری بور ته تا یور کو چیک نی تشوا کنا دا زمیر سره چیک نی دا ا زمیر په واجه دا ای متدا سره ښه شي ها متدا لا شي تشوا کنا ها دا په بیا کته چې ته مې نشي وی چې خلاص نه کای وی کنا ا غون ته په غیر راوي چیک نی چې دا دم له په یاري چې مونږ ما یاند ور یاو جنا درو دی تشوا کنا په غیر راشي چیک نی کنا چې د خپل ځان چیک نی مو ته یې سو دی کنا به کنا بیا بلا کتنی اوپر رکھانا سرائی دیتا تھا یور کچھ ایسی خواہ یہ مارا کتنی دی ہوں بے رکھانا تو تبا خاص خواہ دیر گاؤں تو تبا خاص خواہ دیر گاؤں دی بیا بل سرائی دیر سانگ تک ہوچی سنی کانو بے رکھانا آمر جل دیر سارا ہوں سی بات سے جا سی سنی ہوں بے رکھانا دیدا کتنی دی بدا موتا دا کتنی دی بتا جائی ہوں بے رکھانا ہم دو بے تیرے چھو تو تا ہوں بے رکھانا اختلا مفیدہ دی فائدے ہیں چکنی کانو بے رکھانا ہاں موتا دا تیرے چھو دا چھو دا ری بہت جوڑ کچی بے رکھانا اب دا میرا ری بہت رکھا جوڑ کچی دی سر ملاوی کھا کھا نہیں کھا ملاو نہ پوبے دے کھانا تکڑا ری بور چھے بھی میں چھار کڑائی شکی پوبے دے کھانا شا ویجوز و خذب و جیز دا خذب دے چھا ہم ہم اے دے غزمی چھے دا اے دے عند وجود کاریات پوخت وجود دے چھا سے ہم اے کارینے شکا کارینات موجود ہوا بیا خبر سره چې دې مثال دې کوي نه خو اصمنو منوانی به دیر حامین سرکه ہاں اصمنو یو سلای دے غری خط سوی تکن دے جاہ پو بندے کو چی غری دوا مانا پیواری پی غری دوا مانا پیواری پی جاہ پو کو کا نا اینے دو تک اصمنو متعدادا وہ دا منوانی بھی دیر حامین سدہ ہاں دا سا چکن دے خبر دا چکن دے ہاں او پا دیش آید نرسا کشتا پوش ہے وہ خضب تا چکن دے اچھے دا تا چا اصمنو منوانی من ہو بھی دیر حامین غری چی بھی دوا مانا دے دے ہے لینے پتے مرا دے پیری ہو کا نا خدا خزب کرا دے ویلے لکہ جواب تو خبر ادو چھے غری خط سمین کا چکن دی چکیم شاہ کتر کبھی چھے غری خود جمع چھا نرقا دے گا اوش آئی کتے بلچی نرقا اوش آئی چھے ذکر کبھی غری وہ نرقا غانم اوش آئی لاکھنو کو جیم دے غری دوا منا پا جواب تو منو چھے دوا منا پا دیرا مسیک مراد دی چھے سیدا سادوگار کیم شاہ کتر کبھی آہ نرقا دے گا وشای دارنګ دبل په دې کنه البر القرب به 60 درهم ها وچ غنم مې کنه ها ته څه کول معنا کی بورې ها غنم یو بورې پښپتري په غنم یو بورې پښپتري په ها اته د کلبر متدادا والقرب به 60 درهم دا ساجې کنه دا جمله خبر ده چې کنه کنه ده کنه زکه چې د القرب متدادا و دا به 60 درهم ساجې کنه ها دا یې خبر ده چې کنه ها دا متدا سره دا خبر ده ټول خبر وکړ شو دې په زمين ته هیڅ تاسو شه ها اینه خود ته کې حایر خبر ده چې کنه چل بر ها القرب منه القرب منه چې 60 درهم هم ده کنه خدا خبر کړه دا زکه چې کائنات مو ده چې راځي د هنم څنګه وي مې مدي مرشد او څنګه خا دې تا پر نه ده غنمه چې کنه دا په وی زمين بس ابو کو یہ ہو کنا کنا کو پیار وقت يتقدم الخبر المنتدى نو في الدار زيدون وكلا كلا مشكيج خبر المنتدى در مجھے درے ہو نا کدے رسی تم ہاں یہ والوں تے روشا ہے ورا سے کنا کر واسطے ہاں دلیل کہ وکلا کلا مشکیج خبر المنتدى ہوندی وقد قد تقليل لفراتي يعني اصل دادو چه خبر به ثلاي ورثي مرتدا ده مقصد اصل دادو چې نه زکه چې مرتدا مقمن عليه وي آزاد پر دې نه وا خبر اصلي اما کوم به دي او وصف چې دي ذات مقدمه پہچانا وصف نه دا کنه ها دا کنه نه اصل خدا دو چې مرتدا ده مقمشوي او خبر به ثلاي او کلا کلا دا چې کلا کلا مقصد چې خبر پہچانا ده مرتدا بنده نه خو فدار زیدون یعنی فدار دا زیدون مرتدا دا د اوسه کې دی ودا فدار ځای کې دی دا خبر دا مشترک دی نه دا دا دا دا کې کې دی به دا کنه دا تقدیم دی خبر کلا وجودی وی کلا جوازی وی څه کوي کلا کم مرتدا نه کې راو څه کوي بیا تقدیم صدا واجب دا فدار رجلون څه کوي فدار رجلون دا کچا ته دا رجلون مرتدا به کې دی نشي پدې کنه ها چې تخصیص په تقدیم د خبر سره غلا نه وي لکه مخکې مو وې دا نه ذکر او کلاخ چې متدا ځای وو ماره خو بیا تقدیم د خبر سره ځای دا لکه دوه تکای تشو کنه د دې کې دا ثاویلا شي چې فدار زه دا ثاویلا شي چې زه دوم فدار و يجوز للمبتدا الواحد اخبار كثيره و جائز د متدا یو د پورا اخبار د خبرې نه لري جائز د متدا یو د پورا صحیح اخبار چې ډېر اخبار وروشي نخو زید عالم فاضل عاقل معنی دا زید متدا دا عالم یو خبر شو فاضل بل خبر شو عاقل نه ویل دا کچ میر ویل چې متدا ذات نه او دا خبر سره نه دا خو وسط دی بله و دې مو ذات په فرق کې نه ډېر څه پتی نه کېدا چې څنګه څه کېدل ها یو زید ذات وی چې دا عالم وی دا فاضل وی دا عاقل وی دا تجرا وی کنه دا لیکنه ها اصل دې چې موږ درته نه نه دی و ذات پر دې چې پاتہ دې دي اکه دلارش څه په دې کې نه دا چې ش بیا دې کنه دا چې څنګه دې په کنه دا مطابق چې پاتہ دې خبر ها دا چې څنګه دې په کنه په هغه سره وای شو به دې خطا ته نه دا کله کله به دې خطا ته نه څه کې صحیح دون ها عالم فاضل و داخل ولا شيء چه زيد عالم و فاضل و عاقل داخل ولا شيء نبوي ده كمان تشكي ولا شيء په هټه تازه شو به ده هټه نه ویل شي تیسو ته نه او خدا وو ته باید ذات نه ویل شي پیدا ته نه چې اتمام یې بغیر ده بنه شي صحیح وی لکه مثلا چې کوم زید عالم بغیر فضلون نه داتې خبر وکړي کېږي کنه هم لکه او فاضل بغیر دا کله حضرت وقت دی کنا چې اتمام یې بغیر دې بن نه کوي صحیح بدا کې کوم دی لکه څنګه چې پاتو سره کې دنګ بغیر هدف نه صحیح دی او کدا خو چې اتمام دی بغیر دې بن نه نه صحیح کېدو دا وته په خاطر تا سره واجب ده په هر باب سره واجب ده په تا سره واجب ده لکه څه کوي چې الابلق اسود او ابيض اسود او ابيض څه کېدو اسود او ابيض ابلق ابلق نہیں برات تھا تو دیکھا نا چی برات تھا افش کی ہاں تیر ہاں وستین تشوار تھا نا ایک کہا دیا سوئی چل بار ابلق کو اسواد ہو چیز نہیں چی برات تیر ہوئی بے ابلق کو تیر نہیں دیکھا دی کبھی ایدا چکنو پہ دیکھا نا ایدے بار میں چکنو پہ دیکھا نا بیدا پہ حرکات اور درسا جی ہوں بیدا واجب نا سرکی بے ابلق کو ہاں اسواد ہو وہ ابیض ہو چیز نہیں تو دیکھا نا یا ال حلو فده کنه خلوون خامدون فده کنه چه سرکاتی دو دست رایی سرکی پروش رایی سرکی فده کنه از خلو خیشتا بداشی فده کنه و دا غط دا خامد پروش غطا ترین تا بداشی خیر و ترین تا بداشی دا پروش منا جورشی تیش با کنه نداکی کنیو بده کنه چه سرکاتی دو دست رایی شندی پروشادو جنده یه ده خلوون خامدن طولا مانا سه دو پروشادو یه ده بغیر ده بنا تا مانا ده گرده جی تا پو بیده زامی کرد پو پیری پسا با کن دیر بشی کن بشی کد ده سرا تیر کن دیر بشی